salud es el sube Komenika kugula Partaldotan ibiltzea Artzanaren aginpea Ez guazten diez bai Zuen aukua baina Bazunde babaren adu Hey! Gure bihotzian Hey! Hemenik ez dugu bie Hey! Lokazotan dantza Artaldotan ibiltzeko Jaioa gara Aukeratu zuk zeu Merinak erolatza Baina sekula ez aztu bie Artzanaren makilkada Ez dut eba gara magu Hei! Gione bihotzian Hei! Hemenik ez dugu bie Hei! Lokatzetan dantza Bihotzian, hei! Baimenik ez dugu bie, hei! Lokatzetan dantzan!